إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقسم بك الإيمان بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام نتوم صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة أمسيما الله تبارك وتعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تقسم بك إيمان حقيقة أمسيما الله تبارك وتعالى akitukumbusha tukio la nabiyullahi Ibrahim alayhi salam la kutaka kumchinja mwanawe Ismail katika siku kama ya leo. Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an: falamma balagha ma'ahu sa'i, alipozunguka naye Ibrahim kutembea mwendo kadhaa na Ismail, walipofika katika mahali fulani, qala ya bunai inni ara fil manami anni azbahuk, akamwambia: ewe mwanangu, hakika yangu nimeona katika usingizi na kuchinja, nimeota ndoto na kuchinja. Fandhur madha tara, basi kaa fikiria unaonaje tufanye vipi. Alipoambiwa maneno hayo Ismail, qala ya abat, akasema kumwambia baba yake: ewe baba yangu, if'al ma tumar, fanya ulichoamrishwa, hakuna haja kufikiria na amri ya Allah, fanya ulichoamrishwa. Satajiduni insha Allah minas sabirin, Allah akipenda utanikuta katika watu wenye subira. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu an ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin inna hadha lahuwa al-bala'u al-mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Allah tabaraka wa ta'ala mwisho Ibrahim alipomchukua mwanawe Ismail kwa ajili ya kutekeleza ibada na amri aliyopewa na Allah ya kumchinja, alipomlaza Allah tabaraka wa taala akamnadia Ibrahim akamwambia: qad sadaqta ar-ru'ya, umeitekeleza na umesadikisha ndoto, inna kadhalika najzi al-muhsinin, hivyo hivyo ndivyo tunavyowalipa watu wema. Alafu akasema Allah tabaraka wa taala: wa fadainahu bidhibhin 'azim, na tukampa fidia Ibrahim kwa kichinjo ambacho ni adhim, ni kitukufu, ikawa ni fidia ya kuacha kumchinja mwanawe Ismail. Ayuha nasu ibadallah, kwa sababu ya muda na hali ilivyo katika kadhia hii fupi ambayo nimegusia, kuna dhana ya mabadiliko ambayo inatakikana kwa Waislamu kubadilika. Tunajifunza ya kwamba Ismail alipoambiwa amri ya Allah tabaraka wa taala haikumchukua muda kukubali amri ya Allah tabaraka wa taala, pamoja kwamba amri ni nzito, amri ya kuchinjwa, lakini akasema: ya abati fa'al ma tumar, e baba yangu. Tena katika lugha ya Kiarabu ametumia ya abati kwa maana e baba yangu kipenzi, if'al ma tumar, fanya ulichoamrishwa. Satajiduni insha Allah minas sabirin, Allah tabaraka wa taala kipenda utanikuta katika watu wenye subira. Kwa katika aya hii kuna dhana ya mabadiliko. Waislamu na waumini popote pale walipo wanatakiwa wakubali mabadiliko katika nafsi zao. Wito mabadiliko unapojia na kuwataka waache batili na waikubali haki. Hawatakiwi kutizama jambo lilikuwazuia kuelekea haki. Hawatakiwi kuangalia wazee wetu watatuonaje, babu zetu watatuonaje, marafiki zangu watanionaje. Maadamu inakuja wito unaokuita kukutaka uache batili na kuingia katika wito waliokuita Allah tabaraka wa taala, basi unatakiwa muislamu kwa dhati ya moyo wako ukubali mabadiliko ya wazi, ukubali mabadiliko ya dhati katika moyo wako. Allah tabaraka wa taala katika suratul Ra'd aya nambari 11 anatukumbusha, anasema Allah tabaraka wa taala, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakika ya Allah habadilishi yaliyopo kwa watu mpaka watu watakapobadilisha yaliyopo katika nafsi zao. Al-Allama Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala alipotaja hii akasema, qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala fil ayati al-karima, katika aya ambayo tukufu, ayatun azima, aya ambayo ni kubwa, tadullu ala anna Allah tabaraka wa ta'ala bikamali adlihi wa kamali hikmatihi la yughayyiru ma biqaumin. Inajulisha ya kwamba Allah tabaraka wa ta'ala kwa ukamilifu wa hikma yake na ukamilifu wa uadilifu wake habadilishi mambo yaliyopo kwa watu, min khairin ila shar, kutoka kwenye khairi mpaka kwenye shida, wa min sharrin ila khair, na kutoka kwenye shari mpaka kwenye khairi, min rakhain ila shidda, kutoka kwenye maisha ya raha mpaka kwenye shida, wa min shiddatin ila raha, na kutoka kwenye shida mpaka kwenye raha, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka watu wenyewe watakapobadilisha yale yaliyokuwa katika nafsi zao. Kwa hiyo wito mabadiliko, Allah tabaraka wa taala, shida zinazowakabili watu hazibadilishi kwa watu mpaka watu watakapoamua kubadilika na wao wakaondokana na matatizo na balaa wanazomfanyia Allah tabaraka wa taala. Jamii tuliyokuwa nayo haiwezekani ikawa ni jamii ya uadilifu ikiwa watu wenyewe si waadilifu. Lazima kwanza watu wawe waadilifu, ndipo Allah tabaraka wa taala aitengeneze jamii yetu iwe ni jamii ya watu waadilifu. Allah tabaraka wa taala atukumbusha tena katika suratul An'am, anasema Allah tabaraka wa taala, dhalik bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Anasema Allah tabaraka wa taala, hiyo ni kwa sababu Allah tabaraka wa taala hakuwa mwenye kubadilisha neema, an'amaha ala qaumin, aliyowaneemesha watu, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe yale yaliyopo katika nafsi zao. Neema ambayo Allah amewapa katika neema, katika mambo mbalimbali, katika ucha Mungu, katika maisha mazuri, katika neema za mvua na neema za watoto, Allah tabaraka wa taala hazibadilishi mpaka pale ambapo watu watakapoamua kubadilisha yale yaliyopo katika nafsi zao. Kwa mabalaa yanayokuta Waislamu katika maeneo mbalimbali, Waislamu wakafungwa, Waislamu wakauawa, Waislamu wakatekwa, Waislamu wakashikwa katika maeneo mbalimbali, tatizo si haya wanayosema baadhi ya watu na kuwataka Waislamu washike silaha wakapambane na makafiri waingie katika mitaa, katika mapori. Tatizo sio hilo. Tatizo ni Waislamu wenyewe wamemwasi Allah tabaraka wa taala. Yusallituhum Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala wasalitisha wao kwa maadui wao. Kwa lau kama Waislamu wataamua kubadilika wakatekeleza Uislamu wao wa sawa, wakatekeleza sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah tabaraka wa taala anabadilisha yale yanayokumba Waislamu katika balaa. Intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, ikiwa mtamnusuru Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala atakunusuruni na atakuthibitisheni dhidi ya makafiri. Hii ni ahadi ambayo amechukua Allah tabaraka wa taala. Lau kama mtamnusuru Allah, na Allah tabaraka wa taala atakunusuru. Hii ni amri na hii ni ahadi Allah ameiweka kwa watu. Lau kama wao wataamua wenyewe kwa nafsi zao wakabadilika, wakamnusuru Allah, wakafuata mafundisho ya Allah, wakaacha makatazo ya Allah, Allah atawanusuru dhidi ya maadui na dhidi ya yale ambayo yanawakumba kwao. Kwa hiyo wajibu wako wewe ni kumnusuru Allah tabaraka wa taala na kutekeleza sheria za Allah tabaraka wa taala. Hilo ndilo wajibu ambalo Allah amekupa wewe, na zaidi ya hapo Allah tabaraka wa taala hajakupa wajibu mwingine wote ule. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anapowaita watu katika wito huo mabadiliko na wito wa kuikubali haki, watu wanapokuwa ni wagumu katika hilo, Allah tabaraka wa taala anawapa mtihani, mtihani wa kuwapa mali, mtihani wa kuwapa neema, alakisha wakishajisahau, Allah anawachukua kwa ghafla, wanajikuta wako mikononi kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala, aya niliyotaja ya mwanzo ni katika surat al-Anfal, aya sasa hivi ni katika surat al-An'am, aya nambari 43. Anasema Allah tabaraka wa taala, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun. Anasema Allah tabaraka wa taala, falamma nasu ma dhukiru bih, pindi waliposahau wito waliokumbushwa na wito walioitwa wakubali mabadiliko ya dhati, wakasahau wito huu, fatahna alayhim abwaba kulli shay'in, tuliwafungulia wao milango ya kila kheri, milango ya kila kitu, wakawa wanapata neema mbalimbali zinawajia. Hatta idha farihu bima utu, anasema Allah tabaraka wa taala, mpaka waliposahau yale waliopewa, mpaka waliposahau neema walizopewa, akhadnahum baghtatan, Allah anasema tukawachukua wao kwa ghafla, tukawashika wao kwa ghafla, fa idha hum mublisun, kutamaki wamekata tamaa na rehema ya Allah tabaraka wa taala, kutamaki hawana tena tamaa ya kwamba Allah tabaraka wa taala atawarudisha katika ulimwengu huo. Haya ni matokeo ya watu kusahau neema ya Allah tabaraka wa taala, ni kwamba watu wanapojisahau Allah anawachukua kwa ghafla na wanajikuta wako mikononi mwa Allah na wamekata tamaa ya kupata tena neema ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha nasu ibadallah, dawa inapowajia ya haki, wanapolinganiwa watu dawa ya kuwafuata, ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kuwafuata masahaba na kuwafuata salafu salih wema waliotangulia na kuacha mifumo ya dini iliyobuniwa na wazee wetu inatakikana watu wakubali wito huu mapema na waitike wito huu na wamuitike Allah tabaraka wa taala. Hii ndiyo salama yao, hii ndiyo salama yao katika dunia hii. Lakini wanapoleta kibri, hakuna wanayemfanyia kibri isipokuwa nafsi zao, kwa sababu Allah tabaraka wa taala hawamkomoi kitu, wala wale waumini wa kushika haki hawakomoi kitu, bali wanazidhuru wenyewe nafsi zao. Kiburi hakina faida katika mazingira kama hayo. Hivi juzi au jana, kuna tukio limetokea hivi Morogoro, asubuhi tenki la mafuta limelipuka na wamekufa watu zaidi ya 100, zaidi ya 100. Wametoka wamekwenda kazini kwao wakitaraji kwamba watarudi nyumbani, wameacha familia zao, wameacha watoto wao, wameaga wake zao, kwamba wanakwenda kutafuta, na wengi walikuwa ni madereva bodaboda. Wamekaa ofisini kwao, tanki limedondoka na limelipuka na watu zaidi ya 100 wamekufa, wamesagika, wameungua, wameiva, wamekuwa kama vile mkaa. Wakionyeshwa katika picha zao, macho yako hayawezi kuvumilia kuziona picha zao. lakini hii ni kwa sababu ya ahadi ya Allah tabaraka wa taala ya kuwachukua watu ghafla, na huenda ukaondoka siku moja ukaenda katika shughuli zako ukitaraji kwamba utaikuta baadaye familia yako, lakini kumbe ukawa ndio mwisho wa wewe na familia yako kukutana mbele ya Allah tabaraka wa taala, ikawa ndio makutano yenu. Kwa sababu ya afya siwezi kuendelea zaidi ya hapa. Naktafi bihadha alqadir. Ayuha nasu ibadallah, ad'ukum ila da'wati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa da'wati sahaba wa da'wati salafi salih min at-tabi'in wa atba'i at-tabi'in, na kuiteni katika da'wa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kadhalika katika da'wa ya masahaba na wale wema waliotangulia, kadhalika pia na kuhusieni ndugu zangu Waislamu, jambo lenu katika dini na kalima yenu iwe moja, wasipatikane baadhi ya watu wakajitoa katika safu ya sawasawa, wakajitenga katika safu. Hakika mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, hakika mbwa mwitu anamkula, hakika mbwa mwitu anamkula mbweha anapojitenga peke yake. Kuwa pamoja katika jamaa, fa innal jamaata aslum min usuli ahli sunna, jamaa ni msingi katika misingi ya ahli sunna. Na mtu anaweza akawa ni hizbi, anaweza akawa mtu wa bid'a kwa sababu ya kukhalifu jamaa. Mtu anaweza akatoka katika misingi ya sawa akapotea kwa sababu ya kukhalifu jamaa, kwa sababu misingi ya ahli sunnati wal jamaa ni kuwa katika jamaa, wawe watu katika jamaa, na hilo wamelitaja, ameliuliza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali alimuhusia sahaba wake kwamba alaika bil jamaa, na kuhusia shikamana na jamaa. Wa indhuri badhahruka wa ukhidha maluka, hata kama utapigwa mgongo wako kwa dhulma na itachukuliwa mali yako kwa dhulma, basi shikamana na jamaa wa taa, na kuhusia kusikiliza na kutii. Hizi ni nasaha za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kuna watu ambao wao wanajiita wao pia ni katika salafiyon, lakini wanajitenga na jamaa katika sala za Ijumaa na katika sala za Eid, wanakuwa pamoja na mahizbi, wanaswali pamoja na mahizbi. Hao wamevunja msingi katika misingi ya Ahli Sunna, ambaye ni msingi wa aljamaa, jamaatu kalimatihim, umoja wa neno lao, umoja wa jambo lao. Wanashikamana na mahizbi si katika swala za Ijumaa wala katika swala za Eid. Leo nasema wazi, hawa si masalafi, hawa ni mahizbi, na akwali na dalili ziko wazi katika hilo. Kwa hiyo katika misingi yetu msishirikiane nao kwa sababu wao si masalafi. Wa in adhharu madhhab as-salaf, hata kama watadhihirisha madhhab as-salaf, kuvunja msingi wa jamaa na kuwa pamoja na kushirikiana katika mambo ya kiibada, kuwatenga masalafi wenzako na kwenda kushirikiana na mahizbi, na kukataa kuongozwa na masalafi na kwenda kuongozwa na mahizbi katika jambo la ibada, hii inatosha kumfanya mtu akawa katika mahizbi. Hawa si masalafi, hawa ni mahizbi. Kwa hiyo kila ambaye atakayekuwa nao pamoja naye pia atakuwa ni katika hizbi, fa huwa min alhizbiyyin, yeye atakuwa ni katika mahizbi. Ayuha nasu ibadallah, leo imepita hukumu yao na leo imepita bayani yao. Hatutaraji kwamba katika masalafi kuna watu atajikomba na wao. Hao ni mahizbi kainu mankani, yote yule aliyekuwa, maadamu anawatenga masalafi wenzake, hashirikiani nao kwa lolote, na kila jambo lake la dini kama mambo ya ibada, mambo ya sala, mambo ya hutuba na mawaidha, anashirikiana na watu wa bid'a na watu mahizbi, yenzi katika wao, basi na yeye miongoni mwao. Hii ndiyo hukumu na kiasi cha Qur'an kinapowapa hukumu na fungu watu wenye design na sura design hiyo. Ayuha nasu ibadallah, leo ni siku hii ya Eid. Kuna siku tatu baada ya siku ya leo, kuna kesho Jumatatu, Jumanne na Jumatano. Hizi kisheria zinaitwa ayyamu tashriq, ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ayyamu tashriq ayyamul akli washurbi wa dhikrillah. Siku za tashriq ni siku za kula na kunywa na kumtaja Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo siku hizi ni haramu kwa Muislamu kufunga somu yoyote, hata kama itakuwa ni somu ya Jumatatu. Maadamu ni siku hizi tatu ni ayyamu tashriq, ni haramu Muislamu kufunga somu yoyote, ni haramu Muislamu kuingia katika funga design yoyote, na akifunga anapata dhambi kwa sababu amefunga ayyamu tashriq. masiku ambayo ni haramu Muislamu kufunga katika masiku hayo. Eid Mubarak. تقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح عملنا وأن يصلح عملنا وأن يصلح عباداتنا أن يصلح أعمالنا وأن يصلح عباداتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.